Baba Punci általi fulladásos halált minden embernek a világon. Belefulladnak a fiatal apróságokba, megdöglenek Baba Punciba. Fulladás. A Baba Punci általi halál a legtökéletesebb megdöglési forma. Aki nem így akar megdögleni, annak komoly baj van az elméjével. Elítélte kivégzése Baba Punciba történő fullasztással. Magyarország újra megmutatta Brüsszelnek, hogy joga van az EU.